پیارے باپا جان، آپ نے مووی کے جواب پر یہ دلیل دی کہ مکہ المکرمہ، مسجد الحرام شریف، مسجد نبوی شریف، ایئرپورٹ وغیرہ پر بھی مووی بنوائی جاتی ہے، تو عرض ہے کہ وہاں مجبوری ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں اس کی کیا ضرورت ہے، ارشاد فرمائیں۔ ان کی ضرور مجبوری ہے کہ ان کو سیکیورٹی مطلوب ہے۔ آپ جو جا کر مسجد نبوی شریف میں بیٹھیں گے، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی خواہش ہے اور یہ آپ کا ذوق ہے، لیکن یہ ذوق جو بھی ہے یہ منفعت کی تعریف میں آئے گا، اس منفعت کی خاطر حرام کی اجازت نہیں ملے گی۔ جبکہ جو مووی کو حرام سمجھتا ہے اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ مطلب گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور گناہ کا مسلسل جب تک بیٹھا رہے گا اس کا میٹر چل رہا ہے، جتنے فوٹو کھینچ رہے ہیں اس کے گناہ کا میٹر چل رہا ہے۔ مجبوری بیٹھنے والے کی نہیں، اسی طرح ایئرپورٹ پہ جانے والے کی مجبوری نہیں ہے، سیکورٹی تو اس کی مجبوری، ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے یا حکومت ہے جو اس کی۔ تو جو سفر فرض ادا کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، کسی فرض کا، اس کے لیے تو چلو اجازت ہوگی، فرض حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس کی مووی نکلے گی، ٹھیک ہے، مجبور ہے، بھلے نکلے، کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتا اس میں۔ لیکن نفلی حج کے لیے جائے گا اور پتا ہے کہ مووی اترے گی، تو جو مووی کے عدم جواز پر ہیں، مانعین مووی، ان کے نزدیک تو یہ حرام فیل ہو رہا ہے۔ اس کا عمرے کے لیے کیوں جا رہا ہے، نفلی حج کے لیے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جو مجوزین ہیں، جواز کے قائل ہیں، مووی کو جو جائز کہتے ہیں، ان کے نزدیک گناہ سے یہاں بچت ہے۔ اور ایک لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تفسیق سے بچایا جا رہا ہے اس کے جواز دینے والے جو ہیں، ورنہ لاکھوں لاکھ مسلمان فاسق ٹھہریں گے جو بار بار موویاں بنواتے ہیں، چاہے مجبوراً، اور مجبوری وہی جیسے میں نے عرض کیا، مجبوری کی اقسام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔